Sai tu ti sto cercando dai soro mio amore mio dove sai tu ehi kya kar rahi apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke aise nahi ga ke sunao na ga ke acha दो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी दो लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी tempo vola prendelo prendelo amore mio